cananım gelen efendim. Salını sallanı cananım gelen efendim. Gel böyle sallanma vebalım göz değer sana. Gel böyle sallanma vebalım göz değer sana. Haydi cananım cananım yürü bakalım. Haydi cananım cananım sallan. Al yeşil giyinmiş cananım durma karşımda. Al yeşil giyinmiş cananım durma karşımda. Sonra rakiplerden güzelim göz değer sana. Sonra rakiplerden güzelim göz değer sana. Haydi cananım cananım yürü bakalım. Haydi cananım kaçma da Adem'den kaçma. Türlü sırlarını da yadlara açma. Her gördüğün sudan eğilip içme de eğilip içme. Senin için burada da zemzem sular var. Ah canım canım da sar canım canım. Gözlerinden akan gülü bala kurbanım. Leblerinden akan gülü bala kurbanım. Ah canım canım da can canım canım. Aman yar aman yar aman yar aman yar aman yar aman yar aman. Ah canım canım da sar canım canım. Gözlerinden akan gül bala kurbanım. Leblerinden akan gül bala kurbanım. Kul Hüseyin'im bu dert bizi almaz mı da bizi almaz mı? Bu hasretlik kıyamete kalmaz mı? Bu yarayı çeken bir gün ölmez mi de bir gün ölmez mi? Seni melhem olup da sarsam eğer. Ah canım canım da sar canım canım. Gözlerinden akan gül bala kurbanım. Leblerinden akan gül bala kurbanım. Leblerinden akan gül bala kurbanım.